punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Cranberries na Dzień Dobry w Budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej zatem czas na piosenkę dnia. Dziś wersja koncertowa, bo to z trasy męskiego grania. Z tegorocznej trasy. Kazik, Organek i Przyjaciele. Ty idę w sobocie nad morzem, po plaży brudnej. Oj, super, panowie się przedstawili, więc ja tylko dodam, że to Męskie Granie Orkiestra 2018 Polska w wersji na żywo z tegorocznej trasy Męskiego Grania. W naszej piosence dnia dziś do usłyszenia na pewno po 8.30 w porannej audycji, ale także do południa, jeszcze przed południem. Piosenka dnia w zestawie do głosowania na listę przebojów. 9 minut po czwartej.

serdecznie pozdrawiamy. No i jeszcze telefonicznie pan Piotr wyjeżdża z Katowic w kierunku Poznania. W Katowicach 0, minus 1, a w Poznaniu podejrzałem prognozy na te najbliższe kilka godzin, plus 4. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Pan Piotr jako pierwszy dziś telefonicznie. No to te trzy sygnały za nami. Ciąg dalszy, także zagraniczny, ale nie tylko, korespondencji od państwa. Będzie nam bardzo miło rozpoczynać ten nowy dzień. No tak on się nazywa, no. 17 minut po godzinie 4, poniedziałek. We're gonna get it back on falling time. Dave Matthews Band także z propozycji do listy przebojów. Może tym razem, może się uda. Polecamy i zapraszamy Again and Again ostatnio na miejscu 45. No jakoś tak bez zmian w poczekalni. No ale przypominamy, nowy tydzień, kolejna lista 1921. Głosujemy do piątku, do południa. Z naszych stron internetowych najłatwiej. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś Elżbiety, Faustyna i Seweryna. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Elżbietę dziś dzwonić do Eli o tej godzinie? Może się nie ucieszyć. Ale później, czemu nie? Po 7 zajdzie słońce, zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 8,5 godziny. 19 listopada, poniedziałek. Dzień dobry Państwu. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te kół, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Chyba, że to teściowa, podpowiada pan Jacek. Akcja Czułe Ucho z Krakowa. No już. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy niektóre wydarzenia. Budzikowe kalendarium. Niektóre wydarzenia z 19 listopada. No i po kolei. No właściwie nie trzy, tak z bonusem powiem. W 1557 roku zmarła królowa Bona, żona Zygmunta Starego, córka księcia Mediolanu i Izabeli Aragońskiej. W Ujazdowie zbudowała drewniany dwór ze słynnym włoskim ogrodem, zasłynęła jako świetna administratorka, stanowiła silną indywidualność. Jej postać wywoływała wiele sprzecznych sądów potomnych i współczesnych. Według panującej opinii królowa Bona została otruta, a zmarła w 1557 roku, właśnie 19 listopada, 461 lat temu. W 1711 urodził się Michał Łomonosow, rosyjski przyrodnik, filozof, poeta, niezależnie od Lewostiera sformułował prawo zachowania masy w reakcjach chemicznych. Skonstruował także refraktometr i fotometr. Był reformatorem języka literackiego, autorem m.in. rosyjskiej gramatyki. Zmarł w 1765 roku. Tego samego roku, 253 lata temu, zainaugurowano działalność pierwszej w Warszawie publicznej szkoły teatralnej, a pierwszym jej dyrektorem został Wojciech Bogusławski. 135 lat temu zmarł Wilhelm Siemens, niemiecki inżynier, specjalista w zakresie metalurgii i elektryczności, wynalazca silnika parowego z regeneracją ciepła oraz pieca martenowskiego. No i jeszcze jedna data, w 1949 roku otwarto odbudowany Teatr Narodowy w Warszawie. To było 69 lat temu. Kilka dat na teraz. Ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. To już za niespełna godzina. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Imagine Dragons i Natural. Po 4.30 prognoza pogody. Niemal cały obszar Europy w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia, którego centrum znajduje się nad południową Szwecją. Jedynie obszary południowo-zachodniej Europy i północnego Atlantyku w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. No a Polska w zasięgu wyżu z nas Skandynawii, w chłodnej, wilgotnej, arktycznej masie powietrza. Ranek mglisty, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność, ale nie tylko w związku z porannymi mgłami. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu także sam śnieg. No właśnie, to drugie ostrzeżenie drogowe. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany i porywisty, ciśnienie wysokie, powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Trzecie ostrzeżenie może być ślisko, bo w dzień najchłodniej na Podhalu, około minus 2 stopni. Poza tym 0 na południowym wschodzie, plus 3 w centrum, najwyższa temperatura też nie za ciepło nad samym morzem, na Pomorzu Zachodnim do plus 5, lokalnie do plus 6 stopni. Tyle pogody. Czas na muzykę w naszym cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy utwory. 71335 SMS-owo, krótko tu i teraz na ten właśnie temat. 3 na raz, część pierwsza. Proste zadania. W poniedziałek zazwyczaj powinno być najtrudniej, bo tu chodzi o rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No więc za chwilkę się przekonamy. 71335 SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzech nagrań. Drugie i trzecie w naszym cyklu 3 na raz. Bardzo proszę. ci równe wszystkie drogi. Przed ciebie jadą w deszcz i w słońce. Na wszystko są zdecydowani. Na wielki parking jadą w końcu, by hymnu śpiewać skołowani. Trzy na raz. zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. Czyżby dziś tematem wspólnym było koło? No bo w kółko poniedzielny, ten cudowny poniedziałek. Pierwsza odpowiedź z wyróżnieniem. Tak jest, fantastyczna odpowiedź. Chodzi o to, że koła w mojej ciężarówce kręcą się. To pan Marcin z Pajęczna. No i jeszcze pan Maciek z Libiąża. Koło po prostu. Godzina 4, minut 44 sekund. 44 w tym momencie. Tak jest, no w koło Macieju, że tak nawiążę do pana Maćka z Libiąża, który to jako trzeci odpowiedział prawidłowo na naszą zagadkę, co łączy. Skołowani. Skołowani, perfekt, ale w koło jest wesoło, a na otwarcie ONA i koła czasu. No i tak to właśnie kręci się nowy tydzień, no i w kółko, i znów poniedziałek. Ale na szczęście, zresztą państwo to znają, już suchar na poziomie pana Karola, na szczęście to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not foregoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Hozier Miley Cyrus, Przyjaciele. 11 minut do godziny 5. Otwock, śnieg z deszczem i mróz, minus 5 stopni i wiatr do tego. Ha, zadowolony pan Jurek żeglarz. Coś mi się wydaje, że niedługo nie żagle, a bojery, jeśli tak dalej pójdzie. Minus 7 śnieg. Sygnał poniedziałkowy z Bielska, stolarnia na nasłuchu w warsztacie. Poniedzieli zimno, 13 stopni. Na zewnątrz minus 3. Już się tak zaniepokoiłem, 13 stopni. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pani Ani. Może by tak z samego rana. To podpowiedzi muzyczne. Na razie nie zdradzam, żeby nie zgubić tej niespodzianki. Pan Piotr jest z nami. Pozdrawia z kółka Tychy Brójce. Częstochowa lekko biała, Tychy też białe. O 3:00 to pan Piotr na trasie. Szczególną ostrożność prosimy na drogach. Przypominamy wszystkim trójkowiczom. Sygnał od pani Kasi także za oknem minus 1 i przewaga chmur. Od pana Sławka także o tym, że nocka dobiega końca w Opolu. Informacja za oknem 2, a tu białe auta od śniegu. Taki to poweekendnik powolny, dopiero w środę do pracy. No także i taki system też i nocnej zmianowej. Czekamy, czekaliśmy, no i minął weekend, rzecz jasna. Dżdżysty poniedziałek, mróz zniknął, temperatura taka dodatnia 4,5 stopnia. To spod Konina. Jest dobrze, informacje od pani Jasi. Zima zawitała w okolice Ryk, znad kubka z kawą to rozgrzewające, sypie, okolice zera to pan Andrzej z okolicy Ryk, dziś z domu, a nie z trasy. Nysa na termometrze minus 2, jakoś da się przeżyć, podsumowuje pani Iwona. Nie bardzo wierzyłem, że to białe coś spadnie z nieba, ale niestety jest. Na szczęście jest tego niewiele, bo rowerkiem do pracy znów. Na liczniku minus 1, czyżby to pora na mierzenie pokrywy śnieżnej przez dyżurnego psa? Zapytowywuje z meldunkiem sprzed lustra podczas malunku pani Ela z Opola. Za chwilkę także i to sprawdzimy. To grubość pokrywy śnieżnej, nie malunek. Malunek dzisiaj to, nie wiem czy wskazany. Jeśli dziś imieniny pani Elu, to proszę przyjąć najlepsze. Sygnały od pana Rafała, także z trasy. Bardzo dziękujemy. Przypominają państwo o tej codziennej dawce takiej, myślę, dobrego słowa, może i przypomnienia także życzliwego o zachowaniu bezpieczeństwa na drogach. Jeszcze pan Maciek obecny z codziennej trasy, Grodzisk, Babimost, Przemęt, na słupku plus 4 mokro i wiecznie. Powiedzmy głośno, dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Każda podniesiona ręka na dziecko zasługuje na potępienie. To ostatni wpis na tę chwilę z państwa korespondencji. Tak jest i o tym także będziemy mówić z kalendarza, nie tylko tych żartobliwych, ale na poważnie także świąt, które to gdzieś tam w kalendarzu się pojawiają. Za 8 minut 5. Za chwilkę za granicą. Serce, zrób nim miejsce, bo tylko kiedy już później przytula się do mnie tak mocno. Mówi, nie próbuj zrozumieć, wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć, bo cieszy mnie to, co mamy. Ej, Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz? Sygnały zagraniczne. Rozpoczynamy od Nowego Jorku. Tam pani Iza. Się człowiek zasiedzi, weekend się przeciąga. No i tak to się przeciągnął do budzika. Gorąco pozdrawiamy. Spokojnej nocy, dobrego ranka. Pogoda nudna. Ciepło. 25 stopni. Ale za to w sobotę jaka burza była. Stała słuchaczka pani Paulina. Brisbane. Także na słuchu. Pozdrawiamy. Chyba kończy się piękna jesień. Zaczyna się szaruga i zimno. I pozdrawia pan Henryk ze Sztady. Nasi zachodni sąsiedzi też na słuchu. Między innymi od pani Aleksandry z Tybingi, gdzie plus jeden sygnał porannej życzliwości. Na Fioni się zaczęło. Pada, strasznie wieje. Odczuwalna minus 6. To od pana Sebastiana. Duńskie pozdrowienia. Kanton też jest z nami. Tam chłodno, przyjemnie chłodno. 19 stopni. No, tak jakoś się złożyło. Słonecznie. Kawa i nadziewane czekoladą bułeczki. Już skonsumowane. Składamy najlepsze życzenia. Aha, jeszcze państwo Renata i Wadim dodają. Chcielibyśmy za waszym pośrednictwem przypomnieć naszemu synowi o zmianie opon na zimowe. 19 stopni i słonecznie. Aha, to u państwa w kantonie. Nie, no rozumiem. To tak, to jak najbardziej. To przyłączamy się do także i tych przypomnień. Chociaż chyba nie trzeba przypominać, bo wiadomo, co się dzieje za oknami. U nas już takiej temperatury powyżej, ile tu, 5 czy 7 chyba, tak? To jeszcze się nie zmienia. To trzeba specjalnie jakoś chyba przypominać. Ale zapisy trwają i to nie tak, że od ręki. Przyjeżdżamy i ciach, ciach i już zmienione. Nie, nie, nie, to spokojnie, wszystko w swoim czasie. Za 3,5 minuty będzie godzina 5. Safe, but that's no fun. We could run.